Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Don't you look down upon me, Jesus. You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see you. Μόνον ένας James Taylor μπορούσε να γράψει και να πει ένα τέτοιο τραγούδι. Όχι, δεν με έχει πιάσει μια νοσταλγία για τον James Taylor με το τραγούδι αυτό του 70. Σήμερα είναι αφιέρωμα στο James Taylor, αλλά όχι νοσταλγικό. Ο James Taylor είναι εδώ, 2015, 46 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση. Έχει βγάλει ένα υπέροχο καινούριο άλμπουμ που όχι απλά βγήκε και υπάρχει, συναγωνίστηκε με ιδιαίτερη δύναμη τα καινούργια ονόματα. Ήδη αυτό το άλμπουμ στην Αγγλία μπήκε στην τέταρτη θέση των πωλήσεων στη Βρετανία χθες στο επίσημο chart του BBC. Αναμένεται, και αυτό είναι το σπουδαιότερο, να είναι νούμερο ένα στην Αμερική στο τέλος της εβδομάδας. Μπορεί να διανοηθείτε ότι ένας καλλιτέχνης που ξεκινάει το 69 είναι γύρω στα 70 να κάνει τέτοια επιτυχία σήμερα. Τι σημαίνει για αυτόν? Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για αυτόν αλλά και για τη μουσική σήμερα, τα οποία θα τα πούμε όσο μπορούμε στο πρώτο μέρος σήμερα στο Βήμα FM. Ο James Taylor, μεγαλωμένος σε μια οικογένεια που περιελάμβανε αρκετά ακόμα ταλαντούχα αδέλφια, αυτός ο μεγάλος τραγουδοποιός είχε την ευκαιρία να περνάει τον καιρό σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες της Αμερικάνικης γης. Και το λέω αυτό γιατί αυτό υπάρχει μέσα στα τραγούδια του, με στους στίχους. Τα καλοκαίρια του ήταν γεμάτα από την θάλασσα και την άβρα της Νέας Αγγλίας και ο χρόνος περνούσε ανέμελα στο παραλιακό Martha's Vineyard, περιοχή που έκαναν διακοπές όλοι σχεδόν οι επιφανείς Αμερικανοί, ακόμα και οι πρόεδροι της χώρας αυτής. Και το χειμώνα η οικογένεια έμενε στο σπίτι του στη Βόρεια Καρολίνα, κοντά στο πανεπιστήμιο που ο πατέρας του ήταν μέλος γνωστό της ιατρικής κοινωνίας. Εκεί είχε γεννηθεί, στην Βόρεια Καρολίνα. Το 69 βρέθηκε στην Αγγλία και έστειλε μία κασέτα με τα τραγούδια του τότε στην Apple, την εταιρεία των Beatles που είχαν δημιουργήσει για να βγάζουν τους δίσκους τους και να υπογράφουν κάποιους καλλιτέχνες που τους άρεσαν. Που άρεσαν στους τέσσερις. Δηλαδή όπως ας πούμε Mary Hopkin, Billy Preston, Bad Finger και διάφορους άλλους. Ακόμα και το συνθέτη κλασικής μουσικής John Tavener είχαν υπογράψει οι Beatles τότε. Ο ίδιος λέει ότι τον φώναξε ο Paul McCartney στο γραφείο κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του Λευκού Άλμπουμ και του ζήτησε να παίξει κάποια κομμάτια στην κιθάρα. Δύο ήταν από τους Beatles που τον βοήθησαν να υπογράψει στην Apple. Ο Paul McCartney και ο George Harrison. Και έτσι υπογράφει στην Apple και βγάζει το 69 το πρώτο του άλμπουμ από όπου ακούμε τώρα ένα τραγούδι που είναι για την περιοχή που γεννήθηκε. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's the silver sun. You best walk her away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now, I'm crying, ain't I? Gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire, I'm dying, ain't I? Gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Dark and silent late last night, I think I might have heard the highway calling. Geese in flight and dogs at bite. The signs, it might be omens, say I'm going, I'm going, I'm gone to Carolina. There's a holy host of others standing around me. Still I'm on the dark side of the moon. And it seems like it goes on like this forever. You must forgive me if I'm up and gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina. Αυτό το τραγούδι άκουσαν οι Paul McCartney και George Harrison και υπέγραψαν στην Apple τον James Taylor. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η καριέρα αυτού του τραγουδοποιού, του μεγάλου τραγουδοποιού, του James Taylor, που δεν έχει κάποιον να συγκριθεί μαζί του. Είναι εκεί στο θρόνο του. Ο Dylan είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τον James Taylor. Ο Τζέιμς Τέιλορ είναι μια μουσική μόνος του και το αποδεικνύει κάθε δεκαετία με τα τραγούδια που βγάζει και σε λίγο βέβαια θα ακούσουμε τραγούδια από το καινούργιο άλμπουμ του. Το 1971 κυκλοφορεί το άλμπουμ Mudslide Slim and the Blue Horizon. Προσέξτε τώρα, το τραγούδι αυτό είναι της Carol King και φωνητικά του κάνει η Johnny Mitchell. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right, close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running, oh yeah baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running, oh yes I will see you again. Winter, spring, summer, all you got to do is call and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name and you know wherever I am I'll come running to see you again. Oh, baby, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Άλλο ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του περασμένου αιώνα, το τραγούδι της Carol King στην εκτέλεση του James Taylor, You've Got a Friend, με την Johnny Mitchell. πρέπει να μείνουμε λίγο στο 68-69 όταν υπέγραψε το συμβόλαιο με την Apple, γιατί είναι και μια πολύ δύσκολη περίοδος προσωπικά για τον James Taylor. Έμεινε για λίγο στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί οδηγήθηκε στον κόσμο των ναρκωτικών και για να ξεφύγει πάει στο Λονδίνο, όπου γίνονται πιο επικίνδυνες αυτές οι επαφές του, αφού η ηρωίνη είχε μπει για καλά στη ζωή του, σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Εκεί είναι η ίδια περίοδος που στέλνει την κασέτα στους Μακκάρτνι και Τζορτζ Χάρισον και τον υπογράφουν στην εταιρεία Apple. Εκεί θα γράψει και το Fire and Rain. Ήταν σε κλινική για αρκετό καιρό στην αρχή του 70 στο Λονδίνο. Θα γραφτεί σε τρία στάδια. Το πρώτο μέρος γράφεται στο Λονδίνο του τραγουδιού αυτού που ακούσαμε πριν από 10 λεπτά, το Fire and Rain, στην αρχή της εκπομπής. Το δεύτερο σε κλινική του Μανχάταν και το τρίτο σε ένα, και το τελευταίο μέρος του τραγουδιού σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης στη Μασαχουσέτη. Μετά από την λίγους μήνες έμεινε στο Λονδίνο ο James Taylor, φεύγει για την Αμερική όπως είπαμε και όπως ακούσατε, και εκεί ηχογραφεί τα πρώτα του σπουδαία άλμπουμ, μετά το πρώτο που ακούσαμε, το Carolina in My Mind, με τραγούδια όπως και αυτό που θα ακούσετε τώρα. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn ya. Go on and do as you please, yeah. You ain't gonna see me getting down on my knee. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Oh, oh. Do me wrong, do me right right now, baby. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. No, no, I don't want to be lonely tonight. Ακούσαμε το Don't Let Me Be Lonely Tonight, όλα τα προσωπικά του μέσα σε αυτά τα μοναδικά τραγούδια, με τον James Taylor 1972. Θα επανέλθουμε στην εποχή εκείνη και τον γάμο του με την μεγάλη Carly Simon, για να ακούσουμε τώρα τον καινούριο James Taylor. Γι' αυτόν τον λόγο που κάνουμε το πρόγραμμα, μα δεν είναι ένα πρόγραμμα νοσταλγίας, είναι ένα πρόγραμμα επικαιρότητας αυτό που ακούτε. Ο θρίαμβος της επιστροφής του τεράστιου James Taylor. Τον είχα δει πριν 3 χρόνια στο Βερολίνο, μου έκανε εντύπωση η νεανικότητα της φωνής του ακόμα, το πάθος του στα τραγούδια. Ήταν μία από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει, ήταν καλύτερος από τον Paul Simon, μπορώ να πω, παρόλο που ο Paul Simon μπορεί να θεωρηθεί και αυτός κορυφαίος, όχι μπορεί, είναι το ίδιο κορυφαίος, από μία πρόσφατη συναυλία που είχα δει. Και το με τι πάθος οι ακροατές στο τέλος, σαν να ήταν ένα παιδί 22 ετών, ένας rock star, πήγαν στη σκηνή και έναν έναν τους χαιρετούσε και τους φιλούσε. Λοιπόν, Montana, από το καινούριο άλμπουμ του James Taylor, το Before This World, που αναμένεται να είναι νούμερο ένα στην Αμερική και θα είναι το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα του. Θα τα πούμε αυτά μετά τις διαφημίσεις. I'm not smart enough for this life I've been living. A little bit slow for the pace of the game. It's not I'm ungrateful for all I've been given, but nevertheless, just the same. I wish to my soul I was back in Montana, high on my mountain and deep in the snow, up in my cabin, over the valley, under the blankets with you. Over the ocean from here, over the mountains from there, who can imagine the scale of the forces that push this old mountain range up in the sky? Tectonic creation, erosion, mutation, something to pleasure God's eye. The world is a wonder of lightning and thunder, the green of the ground as we fall from the sky. The old and new faces, the tribes and the races, thousands of places to try. Waits while the other one wanders and squanders his time with a life on the road. Down from the mountain, across the wide ocean, the world is in motion and cannot be slowed. Enough for today, the demands of the moment. The thing on my mind is the work in my hand. Wood for the wood stove and water for coffee, something I can still understand. We got a few friends, but not many neighbors. The trip into town takes us most of the day. And after hello, and it's sure good to see you, it seems like there's nothing to say. Ακούσαμε το πρώτο νέο τραγούδι του James Taylor από το άλμπουμ του Before the World. Είναι το πρώτο άλμπουμ που βγάζει με καινούργια τραγούδια από το 2002 και τον δίσκο του October Road. Είχε βγάλει ένα άλμπουμ πρόσφατα πριν από 3-4 χρόνια, ήταν όμως με διασκευές, θα παίξουμε κάτι και από εκεί. Στον ήχο σήμερα η Ελευθερία Τυράκη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νάσια Καρβούνη και... Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με πάρα πολλά είδη μέσω του διαδικτύου και όχι μόνο, όπως ας πούμε SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr, το τηλέφωνο 211-365-9995. Στο δεύτερο μέρος θα συνεχίσουμε τη δεκαετία του 80. Στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο, η Λουίζα Ζουγρή, και είναι εκεί για να σας δίνει απαντήσεις σε αυτά που μας ρωτάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε τα τελευταία 10-15 χρόνια την επιστροφή μεγάλων καλλιτεχνών, όχι απλά την παρουσία τους, την σημαντική επιστροφή τους, που επίσης τους κάνει να συναγωνίζονται σε πωλήσεις τους νεότερους καλλιτέχνες. Προσέξτε τι μας δείχνει η ιστορία της μουσικής βέβαια. Στη δεκαετία του 60, όταν είχε βγει το rock and roll, μετά το 55 με τον Elvis και τους άλλους, στη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, ακόμα και στη δεκαετία του 90, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η μαζική επιστροφή των καλλιτεχνών από τις προηγούμενες δεκαετίες. Προσέξτε, τις δεκαετίες του 20, του 30 ή του 40. Ελάχιστοι ή κανένα σχεδόν καλλιτέχνης δεν έκανε επιτυχία. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ο Σινάτρα ήταν ένας, όχι όμως τόσο μεγάλοι όσο κάνουν αυτοί και για τόσο πολλά χρόνια, που θα πούμε σε λίγο, και περιστασιακά κάποια στιγμή ο Λούις Άρμστρονγκ, δηλαδή τέρατα της μουσικής. Τώρα έχουμε μία μαζική παραμονή των καλλιτεχνών που είναι από 60 και πάνω στα μουσικά πράγματα με πωλήσεις στους δίσκους που βγάζουν. Τι σηματοδοτεί λοιπόν αυτή η επιδρομή? Ότι οι νεότεροι καλλιτέχνες ίσως δεν έχουν την δύναμη να συγκρατήσουν ένα τεράστιο μέρος του κοινού να αγοράζει τα άλμπουμ τους. Βέβαια, τα άλμπουμ των νεότερων καλλιτεχνών, που η μουσική που κυριαρχεί τώρα είναι εδώ και 10-15 χρόνια, είναι η pop και η χορευτική, εξατλούνται μέσα σε ένα κομμάτι. Άρα το κοινό τους πάει και τα κατεβάζει από το διαδίκτυο ένα ή δύο τραγουδάκια και τελειώνει εκεί. Δηλαδή είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που μία τραγουδίστρια ή ένας τραγουδιστής pop, καθαρό εμείς χορευτικής μουσικής, θα πουλήσει και τα άλμπουμ. Το 60, το 70 και το 80 ήταν τέτοιος ο συναγωνισμός και οι κυκλοφορίες από νέους καλλιτέχνες, τους οποίους τους ξέρουμε και παραμένουν σήμερα, που δεν υπήρχε περίπτωση οι παλιότεροι, ό,τι και να έβγαζε η Peggy Lee ή η Patti Page ή όλες αυτές οι τραγουδίστρες του 40 και του 50, να κάνουν επιτυχία, εφόσον υπήρχε η Aretha Franklin, η Carol King ή η επόμενη. Αυτό δείχνει το πόσο στάσιμη ή επαναλαμβανόμενη είναι η μουσική του καιρού μας. How sweet it is to be loved by you. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop and thank you, baby. I want to stop and thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Feel so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, it seems I'd been there before. But you so many ways. I wanna stop. Thank you, baby. I just wanna stop. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. It's just like sugar sometimes. How sweet it is to be loved by. You were better to me than I was just wanna stop and thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Oh, now. How sweet it is to be loved by you. It's like jelly, baby. Just like honey to the bee, baby. Αυτή εδώ η γυναίκα που ακούτε είναι η γυναίκα του τότε, η περίφημη Carly Simon, που ακόμα δεν έχει πει η Carly Simon για ποιον έχει γράψει το You're So Vain, για αυτόν ή για τον Mick Jagger ή για κάποιον άλλον. Ακούσαμε από το άλμπουμ του 75 το How Sweet It Is με τον James Taylor. Τώρα να πάμε και πάλι στο νέο του άλμπουμ, το 17ο στούντιο άλμπουμ στην καριέρα του, που ηχογραφήθηκε στην Μασαχουσέτη, για να ακούσουμε ένα τραγούδι στο οποίο αναφέρεται και ο Μεγαλέξανδρος εδώ, για τα αρχαία χρόνια, αφού το κομμάτι έχει τίτλο Far Afghanistan. We just learned to get along. Civilized and socialized to teach you right from wrong. How to hold your liquor and how to hold your tongue. How to hold a woman or a baby or a gun. But nothing will prepare you for the far Afghanistan. You can listen to their stories and pick up what you can. You listen to their stories, maybe read a book or two. Till they send you out there, man, you haven't got a clue. Oh, they tell you a tradition in the hills of Kandahar. They say young boys are taken to the wilderness out there, taken to the mountain alone in the night. If he makes it home alive, they teach him how to fight. They fought against the Russians, they fought against the Brits. Hell, they fought old Alexander, talking about him ever since. And after 9/11, here comes your Uncle Sam. Another painful lesson in the far Afghanistan. I was ready to be terrified and ready to be mad. I was ready to be homesick, the worst I've ever had. I expected to be hated and insulted to my face. But nothing could prepare me for the beauty of the place. No matter what they tell you, all soldiers talk to God. It's a private conversation written in your blood. The enemy's no different, badass holy wind. Crazy bastard talks to God and his God talks back to him. Oh, Οι καλλιτέχνες σαν τον James Taylor βέβαια προσδοκούν μια καλλιτεχνική αποδοχή. Αυτήν την έχει αποκτήσει, αλλά όλοι τους ή το 99,9% θέλει και την εμπορική καταξίωση. Έτσι λοιπόν εδώ πρέπει να σταθούμε σε κάτι που συμβαίνει με το νέο άλμπουμ του James Taylor Before This World που ακούσαμε ήδη δύο κομμάτια, θα παίξουμε άλλο ένα σε λίγο. Αυτήν την εβδομάδα λοιπόν σας είπα ότι το άλμπουμ που είναι το πρώτο καινούριο, με καινούργια τραγούδια μάλλον, που κυκλοφόρησε μετά από πάρα πολλά χρόνια, μπήκε νούμερο 4 στην Αγγλία, αύριο θα πούμε και τα υπόλοιπα από την επικαιρότητα, στη Βρετανία και την Αμερική, και αναμένεται, αυτό ακόμα δεν είναι σίγουρο, να πάει νούμερο 1 στην Αμερική. Αλλά αν δεν πάει νούμερο 1 θα είναι μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Αυτό και μόνο τον τοποθετεί σε μια πολύ μικρή λίστα με καλλιτέχνες που κατάφεραν να έχουν τουλάχιστον από ένα άλμπουμ στα 10 πρώτα, που δείχνει τη διαχρονικότητα και την επιρροή που έχουν στο κοινό, τις τελευταίες 5 δεκαετίες. Δηλαδή, από το 70 και μετά, 70, 80, 90, 2000 και 2010. Σε αυτή τη λίστα, ας πούμε, ονόματα όπως ο Νίλ Γιάνγκ, ο Έλτον Τζον ή ο Μπομπ Ντίλαν και ο Ροντ Στιούαρτ δεν είναι. Έχουν χάσει κάποιες δεκαετίες. Ας πούμε, ο Ντίλαν, ο οποίος έκανε μια φοβερή επιστροφή στη δεκαετία του 90 και του 2000, στη δεκαετία του 80 είχε σχεδόν μέτρια επιτυχία. Ίσως γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατή η δεκαετία εκείνη. Το ίδιο και ο Νίλ Γιάνγκ και ο Έλτον Τζον. Δεν είχε μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 80. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς που πέτυχαν, απλώς να τους ξέρουμε έτσι, όσοι ενδιαφέρονται για τα ρεκόρ, να έχουν τουλάχιστον από ένα άλμπουμ στα 10 πρώτα της Αμερικής, από το 70 και μετά είναι Michael Jackson, ο Robert Plant σε συνδυασμό με τους Led Zeppelin στη δεκαετία του 70, η Pink Floyd, ο Neil Diamond, ο Tom Petty που το κατάφερε πρόσφατα το νούμερο 1, κάτι τέτοιο επαναλαμβάνει και ο James Taylor αυτή την εβδομάδα, η Stevie Nicks σε συνδυασμό για τη δεκαετία του 70 με τους Fleetwood Mac, δηλαδή το συγκρότημά της, ο Bruce Springsteen, ενώ υπάρχουν τρεις καλλιτέχνες που έχουν κάτι το οποίο είναι μοναδικό, να έχουν από ένα τουλάχιστον top 10 album σε 6 δεκαετίες. Αυτός είναι ο Paul McCartney, αφού ήταν μέλος των Beatles, η Barbara Streisand και οι Rolling Stones. Ακούμε ένα ντουέτο από ένα άλμπουμ που έγινε το 2000... πότε είναι το άλμπουμ? Το 2002... Όχι, το 2010 έγινε αυτή η περιοδία και ηχογράφηση. You μια ιστορική συνάντηση του James Taylor με την Carole King, ηχογραφημένο στο άλμπουμ Troubadour. Του Los Angeles ήταν αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια. Carole King και James Taylor. Ένα μικρό θέατρο είναι αυτό, ένας μικρός χώρος που έχει ιστορική σημασία για τους καλλιτέχνες folk, μια και εκεί έχουν εμφανιστεί Johnny Mitchell, η Love, η Birds, η Eagles, ο James Taylor, ο Elton John, ο Jackson Brown και πάρα πολλοί ακόμα, ο Van Morrison. 300-350 άτομα παίρνει. Φανταστείτε τους τυχερούς που ήταν και είδαν αυτή τη συνάντηση Carole King και James Taylor πριν από μερικά χρόνια, και με αυτόν τον τρόπο έκανε άλλη μια επιτυχία ο James Taylor και η Carole King μετά το 2000. Αυτό είναι ένα κομμάτι που κλείνει το καινούργιο άλμπουμ του Taylor, Before This World. By yon pure and crystal fountain, yes, and on it I will lay all the flowers of the mountain. Will you go? Lassie, will you go? And we will all go together to big wild mountain time, all around the purple heather. Will you go? Lassie, will you go? If my true love won't come with me, I will surely find another to dig wild mountain time. All around the blooming heather, will you go? Lassie, will you go? And we will all go together to pick wild mountain time. All around the purple heather, will you go? Will you go? Oh, will you go? Will you go? Lassie,